Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Tere kõigile, käima on läinud masinate saade nimega Machine Nation. Eetris olen mina Merimell nagu ikka ja mängin teile täna mõnusat, tumedat tech house'i ja teenot. Saates alustan kohe Karlo Liioga ja loo nimeks on Red. Ja muideks, seda sama lugu mängisin mina esimest korda 5 aastat tagasi oma esimesel tehno tech house'i peol. Ja see oli muideks Viljandis Club Cities. Bye. Sini Charles, Just Can't Stop. Nüüd aga jällegi Carlo Leo, Technicolor, Boogie. Ja tuletan kohe kõikidele kuulajatele meelde, kes tahab taolist muusikat ja veel kõvemat kuulata, siis 19. veebruar on Machine Nation Lätis, klubis One One ja 27 studios. Thank you. Vahepeal mängisin siin Ron Costa Hot Sex Scene. Nüüd Hermanes Dirty Thoughts. Ja muideks, kellele lugude nimed meelde jää, siis minge raadio vahe kodukale. Võtke seal saated Machine Nation ja tracklistid on iga saate kohta seal olemas. Muideks hea uudis ka selle koha pealt, et nüüd saab podcaste alla laadida, kuulata alates siis näiteks tänasest saatest. Kõik on alla laaditavad Raadio 2 kodukal. Praegu läks peale Weska, The Alley of Lars. Ja kes te kõik tahate sellist muusik kuulata laivis, siis Machine Nation on 19. veebruar Riias klubis 1-1. Mina ja Meelis Meri ja Max ja Bogdan. Ja otse loomulikult 27. veebruar Machine Nation koduklubis stuudio. presences were here before us. We're here before. And they are here to stay. Thank you. Ramiro Lopezilt My Missing Part ja seal oli siiski veidikest pigemat vokaali, millega ma pean veidi harjuma, sest et tegelikult mina olen südames kuiv tehno, aga natukene teistmoodi asju on ka parem põnev mängida. Ja nüüd läks peale Brain Zoo Dibava. Ja tuletan ka veel kõigile meelde, kes tahab saada see saadat endale kuskile iPodi või MP3 mängijasse, kui veel kellegil see on, siis saab praegu podcaste juba downloadida Raadio 2 kodukalt. Ja samuti ka kõik lugude nimed on olemas Raadio 2 kodukal saadetel Machine Nationil. oli Univaxilt ilonimeks Fatty. Nüüd aga Mark Reeve ja Exposure. Aga mis oli ikka, tuleb jällegi järgmine saade lõpetada. Jätke siis meelde, laivi kuupäevad on 19. veebruar Riias ja 27. Lubi Studio. Ja mis seal ikka, järgmine saade siis teeme äkki veel tumedama õhtu. Tšau ka! Since we're here before us, we're here before, and they're here to stay.